1 uur. Jort Kelder. Ja, aan Sons in Dr. Kelder & Co. rekenen we af met de aftakeling. En we ontrafelen de uiteraard wetenschappelijk valide geheimen van de eeuwige jeugd. Dus ook voor u bereikbaar. Moet u wel goed luisteren straks. Prettig dat we ouder worden natuurlijk. Hè. Dan kunnen we 2050 misschien nog meemaken. Meteen checken of al die vrome klimaatpraatjes wel uitkomen. Wel reëel zijn. Bijvoorbeeld, kunnen we wel van het gas? Is dat nou wel zo slim wat ze deze week besloten? En kunnen we bijvoorbeeld Shell bashen? Is dat handig? Komen we er dan? En ja, we gaan nog even bellen met de politicus die zich zorgen maakt dat u straks een Chinese auto koopt. Mag ook al niet meer. Dat en nog zo wat. Naar de nieuwstelling u bezorgd door? Geen idee, jongens, kom er maar in. Jan van der Putten, goedemiddag. Bij een Russische droneaanval op Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Enkele gebouwen in de stad werden geraakt, waaronder wooncomplexen. Kharkiv ligt dicht bij de Russische grens. En de afgelopen weken is de stad vaker met drones aangevallen. President Zelensky houdt er rekening mee dat de stad binnen enkele maanden het doelwit wordt van een nieuw Russisch offensief. Rusland heeft de afgelopen maanden de druk op Oekraïne opgevoerd en hier en daar wat terreinwinst geboekt. Oekraïne is afhankelijk van westerse wapensteun, maar die is onvoldoende. Op het Griekse eiland Kreta worden 4 dorpen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die brak vanochtend uit. Volgens Griekse media is er zeker 1 gewonde en staan meerdere huizen in brand. Blussen gaat lastig door de harde wind. Ook op 2 andere plaatsen op Kreta woeden bosbranden. Bewoners van een aantal West-Brabantse en Zeeuwse dorpen moeten hun kraanwater voor de zekerheid 3 minuten koken. Gisteren ontstond er een lek in de hoofdwaterleiding en dat vertelt waterleidingbedrijf Brabant Water. Voor de mensen in dit gebied geeft Brabant Water preventief een kookadvies af. En dat is nodig omdat er bij het lek misschien bacteriën in de leiding terecht zijn gekomen. Maar door het water 3 minuten te koken voordat je het consumeert, weet je zeker dat je daar geen last van hebt. Hoe dat lek kon ontstaan is niet duidelijk. Dat kookadvies geldt het hele weekend voor de dorpen Nieuw-Vossemeer, Heense Molen, Sint-Philipsland en Anna Jacoba Polder. D66-leider Rob Jetten roept de leden van Nieuw Sociaal Contract op een kabinet met de PVV niet mogelijk te maken. Dat zei Jetten op het D66-congres in Nieuwegein. Volgens hem staat Wilders voor haat en uitsluiting. En dat zijn niet de waarden en tradities waar dit land op is gebouwd. Daar moeten de leden van NSC een stokje voor steken, vindt Jetten. Ja, vandaag is er niet alleen een D66-congres, maar ook een congres van Nieuw Sociaal Contract. En die leden hebben echt de sleutels in de handen over waar we naartoe gaan met dit land. En willen ze in een kabinet Wilders 1 stappen, een kabinet dat ja, toch de verkeerde dingen gaat doen, mensen uitsluit, niet alle Nederlanders gelijkwaardig behandelt. Of kiest NSC uiteindelijk toch voor Nederland en voor het politieke midden? En wat hoopt u dan dat ze gaan kiezen? Nou, we hebben gezien een frisse nieuwe club met goede idealen, veel aandacht ook voor de grondrechten, sociale rechten. En daarom hoop ik, doe ik ook een oproep aan NSC om uiteindelijk die samenwerking met Wilders niet mogelijk te maken. Dus niet in een kabinet te stappen met Geert Wilders? Klopt. En als ze het kabinet Wilders 1 wel mogelijk maken, dan heb ik vandaag aan de leden van D66 beloofd, dan zal ik daar keihard oppositie tegen voeren. Maar ook laten zien dat er een optimistisch alternatief is. U noemde Geert Wilders on-Nederlands. Nou, hij was er snel bij op X, want hij zei: hoezo on-Nederlands? Ik heb 37 zetels tegenover 9 zetels van D66. Ik vertegenwoordig meer Nederlanders. Ja, er zijn meer zetels in de Tweede Kamer niet van de PVV dan wel van de PVV. En we mogen ook met elkaar dus politieke strijd voeren. En dat, ik maak me echt zorgen over het feit dat Wilders deze week de onafhankelijke pers aanvalt, weer hele zware woorden gebruikt over migratie, dat zijn partij de afgelopen week Groningers weer in onzekerheid wilde storten. Dat is dus niet een partij die uiteindelijk opkomt voor de waarden en tradities waar dit land op gebouwd is. Nou, dan zou je zeggen, die ga je te vuur en te zwaard bestrijden. Dan hoor ik u zeggen, nee hoor, we kunnen ook constructief samenwerken met zo'n kabinet. Hoe rijmt u dat? Nou, ik zie 2 opdrachten voor D66. En dat is heel hard oppositie voeren tegen politiek van haat en uitsluiting. Maar tegelijkertijd ook zelf agenderen op onderwerpen die belangrijk zijn. Onderwijs, het klimaat, de zorg. Die schreeuwen echt om oplossingen. Mensen willen dat we daarmee aan de slag gaan. En dan kun je de hele dag verongelijkt aan de zijlijn staan. Ik voer liever constructieve oppositie waarin we ook zelf met goede plannen en voorstellen komen. En gaat u dat in uw eentje doen? Ja, ik heb vandaag ook de oproep gedaan aan alle toekomstige oppositiepartijen. Laten we samen een front vormen. Laten we samenwerken, zodat we een sterke vuist kunnen maken. En voor al die Nederlanders, die grote stille meerderheid, een stem zijn in deze gekke politieke tijden. D66-leider Rob Jetten in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. D66 De Israëlische strijdkrachten hebben bij Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook het lichaam gevonden van een gijzelaar. Israël zegt over informatie te beschikken dat hij in gevangenschap is vermoord door islamitische jihad. Zijn stoffelijke resten zijn in Israël geïdentificeerd. Programma's van kinderzender Baby TV zijn enige tijd onderbroken door Russische propaganda. In Nederland, Scandinavië en Portugal kregen kijkers beelden te zien van Vladimir Poetin en van juichende Russen. Het Franse satellietbedrijf Eutelsat spreekt van een geavanceerde aanval van hackers. Een grote brand heeft een voetbalkantine in Amersfoort in de as gelegd. Bij een whiskyproeverij vloog een rookkist in brand waarin vis en spek werd gerookt. Buiten brak een waterleiding en ontstond een sinkhole in de toegangsweg, waardoor de brandweer moeilijk bij het vuur kon komen. Bij de brand in Amersfoort raakte niemand gewond. Het NOS-journaal. De reddingsbrigade waarschuwt mensen die van plan zijn om in open water te gaan zwemmen. Pas op, op veel plekken wordt het vandaag zomers warm, maar het water is nog ijskoud, zegt de reddingsbrigade. Beginnen met vooral genieten van het lekkere weer. Maar je kan daardoor soms vergeten dat het water, plassen, rivieren en de zee gewoon nog erg koud zijn. En ga je dan langer zwemmen, dan is er een risico dat je onderkoeld raakt of in de problemen komt. Dus wie toch gaat zwemmen, moet voorzichtig zijn. Ik denk dat als je je teen al in het gemiddelde open water doet, met een graad of 10, dat je al eigenlijk moet denken, oeh, dat is koud. Hè? Denk een beetje aan de nieuwjaarsduik. Ga je er dan wel in, hè? En denk je, bah, ik ga toch rillen of ik hoor... ik krijg het idee dat mijn arme benen tintelen. Hè. Soms zie je het ook aan anderen, een beetje blauwe lippen. Ja, ga er dan echt meteen uit. En zojuist is de Woutertje Pieterse prijs voor het mooiste kinderboek uitgereikt in het taalprogramma van Frits Spits op NPO Radio 1. De Woutertje Pieterse prijs. Even eventjes. Ja. 2024 gaat naar De Jongen die van de Wereld Hield van Chippe Veldkamp en Mark Janssen. Oh. U hoorde Frits Spits en u hoorde Rick van der Westerlaken. Die is van de jury en die noemt het een magisch boek en een klassieker in spe. Aan de prijs is een bedrag verbonden van €15.000. Dan het weer nog zon en sluierwolken. Ook Sahara-stof is er in de lucht. Er staat een stevige zuidenwind en het is 20 tot 26 graden. Morgen minder zonnig en een graad of 18. Dank, Jan van der Put. Ik had net je naam per ongeluk gedelete op mijn scherm. Mijn fout. Excuus, zal niet meer gebeuren. We gaan nu naar de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Ja, er staan een paar files op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar wordt vandaag uitgebreid aan de weg gewerkt bij knooppunt Oude Rijn. De weg is daar helemaal dicht. Daar staat het nu stil vanaf Woerden 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Verder drukte op de A2 richting Maastricht bij knooppunt De Hocht 3 kilometer met daar een half uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. Verderop naar het zuiden, daar wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Kierensheide. Het oponthoud daar is een half uur, daar is maar één rijstrook open. En bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op de N207 richting Hillegom tussen de afrit Abbenes en Lisse 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dankjewel, Wijnand. Jongens, wat een dag, hè. Sahara-stof, niet in het koude water mogen zwemmen. Oei, oei, oei. In Dr. Kelderko dachten we toch aan wat andere onderwerpen, als je het niet erg vindt. We gaan het hebben over klimaatpraatjes. We hebben veel wistful thinking, hoe we 2050 schoon gaan halen. Maar kan dat eigenlijk wel, ga ik aan hooggeleerden vragen. En weet u eigenlijk hoe je de 100 gaat halen? Daar zijn wetenschappelijke oplossingen voor. Niet iedereen zal het halen, maar het zou misschien wel kunnen als je een beetje oplet met wat dingen en ook een beetje DNA-geluk hebt natuurlijk. Dat ga ik ook praten eigenlijk met de verouderingshoogleraar. Meteen nog even de vraag of Joe Biden eigenlijk wel een goede president kan worden. Man, schuifelt zo raar en praat zo raar. Wat is er aan de hand? Verder bellen we nog even met een christendemocratische politicus. Die wil de remleidingen van alle Chinese auto's doorknippen. Dat doen we straks naar de mededeling van de middenstand. Nieuwe perspectieven op de Fundatiecollectie. 5 kunstenaars kozen schilderijen, design, video en fotografie. Remix, nu te zien in Museum de Fundatie in Zwolle. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja. Ja, dankjewel. Luisteraars, ahoy. Welkom, dokter Kelder. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor de wekelijkse portie Ratio en Redeloos en Radeloos Tijdenwoord Live. Vanuit Allard Pierson, dat noemen wij altijd het Walhalla voor de weetgierigen van de oudheid tot nu. Kom een keer kijken en heden hebben wij diagnoses over. Ja, de zware industrie op groene stroom, kan dat eigenlijk wel? Is dat wensdenken of is dat omdenken? Daar praat ik over met professor dokter David Smulders. Die zich bovendien erg stoort aan het sluiten van die gasputten. Hoe dom kun je zijn, zegt hij. Hij is hoogleraar energietechnologie. Te Eindhoven. Dan iedereen gezond en minstens 100. Kan dat eigenlijk? Nou, misschien wel. Daar praten we over met professor Dr. Jan Hoeymakers. Onder andere hoofd van de afdeling Moleculaire Genetica van de Erasmus Universiteit. En ook wel eens de verouderingsprof van Nederland genoemd. Ja, David en Jan, ik begin altijd eigenlijk met een dingetje uit het nieuws wat net voorbij kwam. En ja, dat koude zwemwater laat ik even schieten. Ik dacht eigenlijk een beetje het bericht van D66 enorm waarschuwen voor NSC. Of naar NSC, van je moet niet in dat Wilders 1 kabinet stappen. Nou, dan vliegen er allemaal termen overheen dat Wilders on-Nederlands is, noem maar op. Hoe komt dat bij jou binnen, David? Nou, ik heb dat rapport van D66 net deze week ook gezien. Dat D66 te bedweterig was. En te woke. Nou, dit vind ik dan weer typisch een voorbeeld van bedweterigheid. Dat ze met een vingertje een andere partij de les gaan lezen. Ja, ja. Ja. En dat werkt, ja, god. Maar het werkt averechts. Dit werkt averechts. Ja? Ja. Denk je wat? Tenminste bij mij wel. Maar ik weet niet, ja, maar het is natuurlijk op NSC gericht, waarvan we wel weten dat zo'n beetje de helft van die fractie twijfelt. Wat moeten we nou? En ze proberen ze natuurlijk eigenlijk nu al voor die hele formatie eruit te manoeuvreren. Enfin, vind je dat D66 op jouw gebied met energie wel een goede standpunt? Ze zijn wel een keer omgaan met kernenergie bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Dus af en toe tenderen ze de goede kant op. Maar over het algemeen natuurlijk, als je nu kijkt ook bij warmtenetten, ja, daar is natuurlijk toch wel het een en ander mis. Warmtenetten, het gas, meneer Velde. Nou, daar gaan we straks over verder. Daar is ook verantwoordelijk voor. Jan Hoeymakers, hoogleraar moleculaire genetica. Luister jij anders naar het verhaal van D66? Wordt altijd gezien als de onderwijspartij, de wetenschapspartij. Beetje jouw partij misschien ook wel? Weet ik niet hoor, gaat me ook niks aan. Jazeker, ik heb wel zeker, het is wel zeker zo dat D66 in het algemeen meer gericht is op inderdaad onderzoek. Ja. Onderzoek bevorderen. En de ministers die daarvoor gaan, waren vaak ook vanuit die richting. Die is er nu ook. Maar ben je erg beducht dat een nieuw rechtskabinet, ik zeg het dan maar zo, zeg maar R&D-budgetten gaat snijden? Zegt u al die wetenschap is allemaal linkse kletspraat, hou op. Ja, het groeifonds waar heel lang voor gestreden is, staat al op halt. Ja. En wij zijn in het onderzoekswereld wel bezorgd dat straks het onderzoeksgeld veel minder zal worden. Kijk, de maatschappij van morgen hangt af van het onderzoek van vandaag. Zo is het ook, ja. En ik denk, met name investeren in fundamenteel onderzoek, dat levert de meest onverwachte. Doen wij dat al te weinig? Dat doen wij in Nederland te weinig, absoluut. Vergeleken met heel veel andere landen. Ik heb ook in Duitsland een laboratorium. En daar is het makkelijker om onderzoeksmiddelen te krijgen dan hier in Nederland. Waar je dan in Duitsland verder weer niet zoveel van merkt, want het gaat niet goed met Duitsland. Of heeft dat echt niks met de R&D van doen? Nou, de R&D van nu. Ja, ze investeren nu in het Duitsland van de toekomst. Ja, er zijn wel rapporten gemaakt dat iedere euro die je stopt in echt fundamenteel onderzoek 6-7 keer zich uitbetaalt in welvaart later. Maar dat is natuurlijk bij decennia later ook. Ja. Dank voor nu, jongens. Voor we al die belangrijke gesprekken gaan doen, toch even dit. Eper de hype, hoera! Ja, de hype van de week. Ik heb het net al bij het publiek hier even gehad. Wat was de hype van de week? Toen keek ze mij wat glazig aan. Dan zei ik, jongens, dat was de Efteling. Dat heb je toch gemerkt? Doorn Roosje heeft een upgrade. Dat Doorn Roosje cupmaat dubbel D heeft? Dat wisten we nog niet. Het is echt allemaal upgrades. Moet met de tijd mee, hè? Moet met de tijd mee? Zeker. Over 10 jaar gaan we voor Cup E? Als het nog toelaat, ja. Het is hier naar binnen toe. Ik ga kijken. Ja, nou kijk, als het nu echt modern was, had ze ook meteen de lippen even laten opblazen. Dat schijnt ook te moeten tegenwoordig. Vraag natuurlijk aan het publiek is, jongens, Doorn Roosje heeft zulke grote borsten. Waarom? A, is dat om beter te kunnen horen? B, is dat om beter te kunnen zien? C, is dat om beter te kunnen ademen? Of D, om meer geile papa's te trekken? Wat denken jullie? Wie gaat voor de laatste optie? Ja, ze lachen wat besmuikt. Ja, nee, het is natuurlijk toch C, schijnt het. Want er is een de pretparksite Loopings is een bericht verschreven. Dat bestaat dus echt een gespecialiseerde site alleen voor pretparken. Dat het is om het ademmechanisme wat meer ruimte te geven. Dat was puur nodig. Voorts wensen wij Doorn Roosje natuurlijk een goede slaap toe. Jongens, we gaan belangrijker kwesties doen. We gaan... Bellen met Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Je hebt deze week, Dirk, ben je daar? Ja? Jazeker. Ja, je hebt deze week vragen gesteld aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En van Buitenlandse. Ik weet nooit meer wie het is. Het gaat zo snel. Aan wie stel je die vraag dan? Toen ik ze stelde, was het nog aan minister Van Leeuwen. Maar als het goed is, komt van de week minister Schijnen mag er weer terug van zwangerschap. Van zwangerschapsverlof, ja. Oké, want Jeffrey Van Leeuwen die nokte dan weer eventjes mee. Kamerstuk 2024-Z05678. En dat gaat over de voorspelling dat het aantal Chinese elektrische auto's die verkocht worden op de Nederlandse markt ongeveer een kwart van totaal zal zijn. Jij maakt je daar zorgen over. Waarom? Ik zou zeggen, prachtige staalde auto's zijn vaak beter dan die elektrische shit die ze hier in Europa maken. Wat is het probleem, Dirk? Nee, kijk, het is inderdaad goed dat we meer elektrisch gaan rijden. En Chinese auto's zijn op het algemeen goedkoper. Dus je zou zeggen, joh, kom maar door. Alleen het gevaar is gewoon dat wij al op zoveel gebieden afhankelijk zijn van China. Yeah. We hebben natuurlijk in de coronapandemie gezien, hè, van mondkapjes tot beademingsapparatuur. We hebben het gezien met zonnepanelen die oorspronkelijk vooral in Duitsland werden gemaakt. Nou, nu komen ze nagenoeg allemaal uit China. Yeah. Ja. En dan moet je afvragen, ja, wil je nou op het volgende onderdeel weer zo ontzettend afhankelijk worden van de Chinezen? Dat is één. Mm-hmm. En het tweede is, de data die zulke auto's verzamelen is enorm. En ja, daar heb ik ook wel mijn zorgen over. Dus het is één, de afhankelijkheid. En twee, eigenlijk de privacy. Waar komt die data terecht? Ja. Dat je afgeluisterd wordt in je eigen auto. Dat het meteen doorgaat naar de veiligheidsdienst. Ja, het zou kunnen natuurlijk. Zijn het allemaal staatsbedrijven? Je hebt een aantal van die merken, kan ze niet eens uitspreken, joh. Maar zijn het eigenlijk allemaal staatsgerelateerde bedrijven? Een aantal wel, een aantal ook niet. Maar sowieso de onderdelen die in die auto zitten, hè, dus de accu's, de verschillende soorten plastics. Yep. Die zijn wel allemaal geproduceerd door bedrijven die zwaar gesubsidieerd worden. Dus dat is ook voor de bedrijven die moeten concurreren in bijvoorbeeld Europa of in de Verenigde Staten. Ja, dat is eigenlijk niet te doen, omdat gewoon een groot deel is gesubsidieerd vanuit. Ja, men zegt ze gaan prijsdumpen. Aan de andere kant, ik las dat Duitsland, er gaat ook zo'n 6 miljard steun naar die elektrische auto-industrie in 3 jaar. Dus dat is ook een forse steun. Volgens mij is Biden laat zich ook niet helemaal onbetuigd wat subsidies betreft aan het groene bedrijfsleven. Dus is het niet een beetje potverwijte ketel? Voor een deel is het wel. Ik denk alleen wel dat je ziet dat de VS en wat Duitsland doet is een reactie op wat er nu in China gebeurt. Ja. En ik denk heel eerlijk gezegd dat ook wel eigenlijk wel 20 jaar te laat is. Dat wij gewoon te lang hebben gedacht, joh, het is een mooi marktmechanisme en dat brengt ons heel veel welvaart. Nou, dat is ook zo. Mm-hmm. Alleen dat maakt je op andere terreinen ontzettend afhankelijk. En dan moet je je afvragen, is dat welvaartsvoordeel, weegt dat op tegen dat jij in tijden van tegenwind ineens ontzettend afhankelijk bent? Maar dan de vraag natuurlijk, Dirk. Je hebt een eindeloze lijst vragen gesteld aan de minister, maar ik wil eigenlijk antwoorden. Wat ga je doen? Chinese auto's verbieden, importheffing, wat is het plan? Nou ja, ik zou... Kijk, ik zit er echt met een open vizier in. Hè, dus ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb. Maar als ik er nu zo naar kijk, denk ik inderdaad dat je wel een heffing moet gaan doen. Om in ieder geval dat voordeel wat Chinese bedrijven hebben. Omdat ze onder andere geheel of deels staatssteun krijgen. Of direct of indirect. dat je dat voordeel in ieder geval wegneemt, zodat je daarmee ook meer een gelijk speelveld creëert voor de auto's die in de westerse wereld worden gemaakt, dus Europa, maar ook bijvoorbeeld in Japan, ja, in Korea. Dat je dat gelijke speelveld wel beschermt. Ja, maar Dirk Boswerk, dan zeg je eigenlijk, we gaan auto's duurder maken. De middenklasse die nu misschien een beetje toe is aan het kopen van elektrische auto, moeten ze een paar duizend euro meer gaan betalen, omdat het CDA dat wil. Omdat de Duitsers te traag zijn geweest met reageren. Dat is toch eigenlijk wel een beetje een zwaktebod. Ja, maar dan zeg ik veel liever, kijk dan of dat je mensen op basis van inkomen tegemoet kan komen met aanschaf van een auto. Echt? Ja? Nee, dat zou ik eerder hebben dan dat we zeggen, jongen, laten de Chinezen goedkope auto's produceren en op onze markt opspoelen. En dan hebben we nu korte termijn misschien goedkoop, maar uiteindelijk is het duurkoop. Omdat je daar gewoon op heel veel andere terreinen, waaronder ook een werkgelegenheid. Hè? Ik bedoel, veel mensen die dan bijvoorbeeld in de middenklasse die auto's zouden willen aanschaffen, ja, die kan je dan misschien nu een auto bieden die uit China komt. En over 20 jaar zitten die mensen thuis omdat al die banen verdwenen zijn. Nou ja, dan zijn er misschien weer andere banen. Maar inkomensbeleid, Dirk, met auto aanschaffen, dan moet je dus met je belastingaanslag naar de autodealer. Dat wordt nog wat, zeg. Oei. Nee, doe alsjeblieft, maak het niet moeilijker. Zullen we dat even afspreken? Dat wordt echt een drama. Ik zal daar kritisch naar kijken, maar ik vind wel dat je niet alleen moet kijken van, jongen, we moeten zorgen dat iedereen een goedkope auto kan kopen. En dus laten de Chinezen maar dat probleem oplossen. Ik denk dat net zo gevaarlijk is, al dan niet gevaarlijker. Oké. Maar we moeten inderdaad wel kijken hoe je kan zorgen dat inderdaad wel de auto betaalbaar blijft. Maar dan zou ik toch kijken dat we dat kunnen doen met een gelijk speelveld. Ja. En niet oneerlijk. Punt is duidelijk. Laatste vraag toch even kort. Ja, moet toch even vragen. Dat hele NAVO-circus, nou, 75 jaar deze week, dan gaat het hier in Nederland altijd over wat Rutte het wel of niet. Ja. En er wordt er vaak gezegd, er zijn natuurlijk 4 of 5 landen die nog even om moeten, waaronder Hongarije. Ja. Hongarije heeft ook zitten tegenstribbelen om de Zweden lid te maken van de NATO. En toen uiteindelijk moest de Zweedse premier, geloof ik, een paar Saab-Viggens of zoiets, of Saab-Grippens aanbieden. En toen was het gepiept. Ja. Wat is het wisselgeld? Hoe duur wordt de nieuwe baan van Rutte? Ik bedoel, wat gaan we Orbán bieden? Nou ja, kijk, laat ik allereerst zeggen dat ik het heel slecht trek, deze manier van politiek bedrijven. En dat het mij buitengewoon frustreert dat een meneer Orbán ons op allerlei momenten aan het chanteren is. Mm-hmm. En ik vind dit dan nog, hier kan ik nog een soort mee leveren. Ik denk van, laten we die rituele dans maar een keer doen. Maar ik word er met name chagrijnig over als het gaat om steun aan Oekraïne. Ja. Dat ontzettend veel tijd dat speelt. Ik vind het echt politiek met een kleine P. En wat mij betreft mogen die man best wel harder aanpakken. Maar goed, het is hij voor zat hem toch in de grote christendemocratische familie in Europa, of niet? Klopt, ja, die is hij wel uitgeschopt, maar daar hadden we wat mij betreft wel iets eerder mogen. Ik ben ook blij dat hij inmiddels uit is. Oké, maar wat denk je dat het wisselgeld wordt? Dat was eigenlijk de vraag. Vliegtuigen zijn er al, wij kunnen geen militaire spullen geven, die hebben we zelf niet. Wat gaan we hem geven? Nee, nou kijk, ik denk uiteindelijk dat ze natuurlijk ook kijken naar het hele circus, naar de Europese verkiezingen zo meteen. Ja. En alle banen die daar verdeeld gaan worden. En ik denk dat Hongarije, maar ook een aantal andere landen, nu op het schaakbord van de NAVO zitten. Ja. In de hoop dat ze uiteindelijk ook meer leverage hebben op het Europese toneel. Dat is mijn verwachting. Rutte een baantje, Orbán een baantje, iedereen een baantje, nou prima. Ik dank je zeer, CDA-Kamerlid Dirk Boswerk. Dag. Dank je. Dr. Kelder en Co. Dan drijven ze er toch altijd lomp uit. Vind je ook niet? David, hop, weg met dat Kamerlid. Professor Dr. David Smulders, ik ga met jou praten. Hoogleraar energietechnologie, TU Eindhoven. Vaker hier aan tafel geweest. Prettig tegendraads. En vooral een man die sommetjes kan maken. Er is een emotioneel debat deze week geweest. Op de agenda in de Eerste Kamer. Vooral de beëindigingswet voor het gas. Hans Veilbrief zegt daar, de staatssecretaris voor, je zou kunnen zeggen de mijnbouwsluiting, die zegt het volgende. Ik ga lange vertraging van de Eerste Kamerpolitiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten en dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er op onjuiste gronden, en nu word ik dus emotioneel. Sorry. Ik schors voor een moment de vergadering. Ja, dat was de staatssecretaris. Die heeft eigenlijk zijn hele lot verbonden aan beton storten in gasputten. Want dan blijven de Groningers wat minder boos. Ja, je hoort het al als emotie. Ja. Dus kijk, dit is een emotionele politiek waar je ook eigenlijk op dit moment helemaal geen ratio meer in kunt. Want jij wordt er echt giftig om, hè? Nou, kijk, ik bedoel, niemand wordt er slechter van als je die putten in ieder geval zodanig openhoudt dat je in de toekomst, ja, als het mogelijk is, als bijvoorbeeld er uit de Verenigde Staten geen gas meer komt, of we inderdaad met Qatar een deal moeten sluiten dat ze nog een keer de wereldkampioenschappen voetbal krijgen, ik noem maar zoiets, dat we dan in ieder geval zelf nog die voorraad hebben. En niet alleen voor Nederland, maar ook voor Europa. Als je kijkt, want even, dus het gas dat wij niet meer oppompen, maar ongeveer de grootste producent in Europa, dat komt nu LNG, best wel smerig spul, uit Amerika en uit Qatar. Ja, ja, dat zijn, ja, Amerika, ja, ja, kan Trump straks zeggen dat Trump zegt eerst eigen gas eerst. Ja, ja, ja, dat kan, ja, weten we niet. Ja, zou kunnen natuurlijk, maar in ieder geval is het stukken duurder. Ja, stukken, ja, duurder. Maar het is dus een volledig emotioneel debat. Jij hebt wel in een soort klankbordgroep gezeten, want jij vindt het onverstandig sowieso om niet die gasvelden te versterken en dan gas te blijven pompen. Dat schijnt veilig te, althans, er zijn veel ingenieursrapporten dat dat misschien een optie zou zijn. Er zijn binnen de Kamers ook ontzettend veel gesprekken over gevoerd. Heeft geen enkel succes gehad. Nee, dat klopt. Nee, ik denk inderdaad, op een gegeven moment is het zo dat die emotie zo. Kijk, de hele politiek is misschien emotie. En als je goede politiek hebt, dan kun je ratio verpakken in emotie. Mm-hmm. Maar een rationele politiek is misschien wel een contradictio in terminis. Die bestaat misschien niet. Ja. Je moet mensen toch overtuigen met een overtuigend verhaal. Je moet ze meenemen. En als je alleen maar feiten brengt, dan komt dat niet binnen. Had jij in Groningen duidelijk kunnen maken, als je daar college gaat geven, waarbij ik meteen even stipuleer, je staat niet op de payroll van de gasindustrie of de olieindustrie, nee toch? Volgens mij ben je ook van een partij lid die helemaal niet van die afdeling is. Dus je bent voorzitter van een afdeling van GroenLinks. Dus oké, okay, zit een beetje aan de andere kant. Maar toch, jij zou college geven aan de Groningen, zou je ze kunnen uitleggen, jongens, we houden die gaskraan open, we gaan de velden versterken, jullie krijgen geld, wij krijgen gas en minder smerig LNG uit het buitenland. Maar het is een kansloos verhaal. Heb je het gedaan? Heb je het geprobeerd? Ja, ja, ja, natuurlijk. Bij allerlei gremia waar je kunt inspreken en je berekening kunt laten zien. Maar dat betekent ook, ja, op een gegeven moment zijn feiten ondergeschikt aan de emotie, aan de gevoelens die er heerst. En dat is ook begrijpelijk. Er is natuurlijk ook enorm veel misgegaan daar. We hebben inderdaad enorm veel fouten gemaakt. En op een gegeven moment is het zo van, ja, wat je ook vertelt, we geloven het niet. Ja. Het is gewoon onacceptabel. Het moet op deze manier. En ja, dan zit de staatssecretaris Veilbroek er op deze manier natuurlijk ook in. Ja. Dat hij inderdaad zegt van, ja, op emotionele basis kunnen we nou niet meer terug. En de Eerste Kamer die had op een gegeven moment nog een idee van, we zetten er toch enige ratio in. Maar dan komt die golf, ja, denk je, want er was een VVD Eerste Kamerlid. Ja, ja, ja. En ook niet de minste volgens mij. Die was gaan twijfelen. Of heeft hij gewoon een technisch foutje gemaakt? Het werd onmiddellijk teruggefloten. Ja, ja, ja, ja. Dat klopt, ja. Dus dan zie je ook weer hoe dat die discussie loopt. Mm-hmm. Maar ja, nogmaals, we hebben natuurlijk enorm veel fouten gemaakt daar ook. Ja. Dus die emotie is ook begrijpelijk. Mm-hmm. Ja, dan kun je inderdaad zoveel feiten aandragen als je wil, maar dat is kansloos. Oké, okay, klaar. Gas. Hebben we gas nodig in de toekomst nog? Michel, zeggen ze altijd, we gaan van kolen naar olie naar gas. Het wordt allemaal gas voorlopig. Dat soort tussenbrandstof. Ja, milieubeweging, overheid zegt, we gaan helemaal van het gas af. Kan dat? Dat kan wel, maar op termijn. Het is niet voor niks dat er 2050 voor staat. Mm-hmm. Dus als je zegt, we gaan dat nu al doen. Bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht hebben gezegd, wij gaan dat in 2040 al doen. Nou, dat is op een catastrofe uitgelopen. Ja, Amsterdam draait op een gascentrale in Diemen, volgens mij. Hè? Het licht hier in de studio brandt in feite op gas. Ja, voor een groot deel wel natuurlijk. Ja. En bijvoorbeeld ook Almere, die hebben een warmtenet. Dat draait op een gascentrale in Diemen. Ja. Als je dan zegt van, ja, we willen toch van het gas af in 2040, dan moeten er alternatieven voor komen. Ja, dat is op die korte termijn, relatief korte termijn, niet haalbaar. Dus wat we nu moeten doen is de juiste beslissingen nemen om in 2050 goed uit te komen. Ja, maar je vindt eigenlijk dat op dat hele energiebeleid, zeg maar, je moet natuurlijk altijd tientallen jaren vooruitkijken, daar is geen visie. Iedereen doet maar wat. En het is vooral veel wishful thinking. Ja, dat klopt. En het is ook vaak heel erg sectoriaal. Dus dat betekent dat mensen die verantwoordelijk zijn voor een klein onderdeel, dat die proberen hun eigen onderdeel te optimaliseren zonder de consequenties voor de rest te bekijken. Ik geef als voorbeeld eventjes rechtszaak tegen Shell bijvoorbeeld. Dat is ook weer zoiets dat mensen nu zeggen van, we proberen zoveel mogelijk, zo snel mogelijk inderdaad die fossiele brandstoffen uit te faseren. Yep. Maar dat betekent natuurlijk wel dat we op dit moment nog geen alternatieven hebben en dat we dus op een gegeven moment ook alles vast laten lopen. Elektriciteitsleidingen die nu inderdaad helemaal overbelast raken. Industrie die niet meer aangesloten moet kan worden. Moet even dat verband uitleggen, want ik denk dat ook veel mensen dat niet meteen zien als er minder. We wekken heel veel zon en wind op. Eigenlijk 10 jaar geleden hadden we hier kunnen zitten, of 5 jaar geleden zelfs, was heel boos. Nederland bleef achter. Nu blijkt Nederland een koploper. Maar dan kan het net het weer niet aan. Is dat één op één hetzelfde? Heeft dat iets met elkaar van doen? Ja, dat betekent natuurlijk toch een gebrek aan planning. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de netten, voor die sectoren, die zeggen waarom zouden wij zo snel uitbreiden, want dat kost een hoop geld. Mm-hmm. Aan de andere kant wordt er natuurlijk enorm geïnvesteerd in die windparken op zee. Die produceren heel veel stroom. Ja. En die moeten natuurlijk wel getransporteerd worden. Dus daar is die afstemming heeft helaas niet plaatsgevonden. Het zit eigenlijk in eigen silo's, zit iedereen zijn eigen dingetje te doen. Gaat altijd om vele miljarden, dus iedereen staat op de rem tot het te laat is. Ja, dat klopt. Dat gebeurt eigenlijk iedere keer. Je moet iets over die warmtenetten uitleggen. Veel mensen zullen dat niet snappen. In Nederland heeft een paar warmtenetten in steden. Wat is een warmtenet? Een stadsverwarming. Ja. Dus dat betekent, je krijgt in plaats van elektriciteit of aardgas via jouw meterkast, krijg je warm water binnen via de meterkast. Ja. Dus dat kun je meteen gebruiken om je huis warm te maken. En dat kan met verschillende temperaturen zijn. Meestal is dat rond 70 graden. Dus daar kun je eigenlijk je huis goed mee verwarmen. En je kunt er warm tapwater. En dat is zoals dat heet vaak restwarmte van de industrie. Dus we hebben heel veel industrie die maken veel warmte. En dat... Nou, dat is dus het belangrijkste misverstand. Daarom denken veel politici ook dat het heel goedkoop is. Want die zeggen restwarmte, dat kost toch niks. Ja, ja. Rest is gratis. Maar als je kijkt naar de cijfers, is 7% van onze warmtenetten worden gevoed met restwarmte. De rest komt, 60% komt gewoon van fossiele brandstoffen. Oh ja. Dus fossiele warmtenetten zijn A, duur. Dus Rob Jette, die erg voor warmtenet is, is echt voor fossiele brandstoffen. Ja. Op dit moment. Ik hoop dat hij dit weet. Hij weet hij toch wel of niet? Ik hoop het. Oké, want hij heeft besloten ook, er moet gewoon genationaliseerd worden. Het is natuurlijk deels van die grote elektriciteitsbedrijven. Wat doen die verkeerd? Het is voor een groot deel is het 90% van die warmtenet zijn in handen van drie grote spelers. Dat zijn Eneco, Vattenfall en Natuurlijk. Ja. Die raken op termijn die eigendomrechten raken ze kwijt. Dat gaat over naar gemeentes. Dus dat betekent dat je nu eigenlijk die bedrijven die kennis hebben en die expertise, die ben je aan het vervreemden. Want die zeggen, ja, waarom zouden wij nog investeren? Want we zijn over 5 jaar... Wordt ons toch afgepakt? Wordt toch afgepakt. Waarom wordt het genationaliseerd? Emotie. Ook weer? Ja, want het idee is, we moeten het dichter bij de burger brengen. De gemeente kan veel beter bepalen waar in welke wijk een warmtenet aangelegd moet worden. Mm-hmm. Dus de gemeente moet daar de regie nemen, ook het eigenaarschap. Maar dat betekent dat de bedrijven die de kennis, de ervaring en de financiën hebben om daarin te investeren, die zeggen, ik trek mijn handen ervan af. Dat zie je nu in Utrecht en Amsterdam. De warmtenetten die stappen eruit, warmtebedrijven. Ja. Dus ja, wie zit er met de gebakken peren? De mensen die in principe daar nog heel nuttig gebruik van zouden kunnen maken. En als je inwoner van zo'n stad bent, je kan ook niet anders. Het is een monopolist dan. Dus je moet het. Want ik las ook dat wij voor die, zeg maar, voor je warmte uit zo'n warmtenet betaal je over het dubbele. Wat bijvoorbeeld de Denen betaalt. Denen hebben hele grote warmtenetten. Ja, ja, ja. Onze prijzen liggen waanzinnig hoog. Je zou zeggen, dan kunnen ze toch wel verdienen. Maar zelfs dat lukt dus niet. Nee, op het moment is het natuurlijk zo dat er nog heel veel investeringen moeten plaatsvinden. Ja. Want het allerduurste is natuurlijk van waar haal je die warmte vandaan? Mm-hmm. En zoals we net zeiden, is het 7% is nu nog maar restwarmte. Dus dat moet meer worden. Mm-hmm. Het rest is fossiel, dat moet afgeschaald worden. Daar moet bijvoorbeeld geothermie voor in de plek komen. Als je kijkt nu in geothermie, warmte uit de grond. Warmte uit de grond, precies. Dus dat betekent, als je naar Purmerend kijkt bijvoorbeeld, daar is ook een heel groot warmtenet. Ja. Dat moet in de toekomst op geothermie draaien. Maar als je geothermie, dus warm water uit de grond gaat halen, dan zou het kunnen dat je daar aardbevingen veroorzaakt. Want je bent weer bezig met oppompen van iets wat in de ondergrond zit. Purmerend lijkt me niet zo'n probleem, toch? Ja, ja. Ik woon er niet, maar dat zal onderzocht moeten worden. Het kost veel geld. Ja, oké, dat ook. Laten we even, we gaan even uitzoomen. De politici beloven ons, heel veel bedrijven beloven ons, 2050 zijn we schoon. We kunnen over warmtenetten, over particulieren praten, maar ik geloof dat 2/3 zit natuurlijk bij grote industrie, misschien wel meer van het energieverbruik. Dat iedereen kent Tata, een grote staalfabriek. Ik geloof dat we zo ongeveer alle windmolens op de Noordzee nodig hebben om alleen maar waterstof voor Tata te maken. Kunnen wij die hele industrie omzetten? Of zeg je echt gewoon, we verliezen gewoon de zware industrie, vergeet het? Kan wel, maar dan moeten we wel de juiste beslissingen nemen. En het allergrootste probleem op dit moment is de onbalans. Ja. Die hoeveelheid energie die we nodig hebben, die komt er wel. Want er komt natuurlijk, de plannen zijn 21 gigawatt. Er staat op het moment in Nederland ongeveer aan conventionele centrales 30 gigawatt. Dus die worden bijna 1-op-1 vervangen door windmolens. Alleen het probleem is... Op het verkeerde moment. Nu. Op het verkeerde moment, precies. Ja. Er komt eigenlijk een parallel energiesysteem. Is het ooit eens een keer in het nieuws geweest dat er een gascentrale dichtgaat ter vervanging van een warmtenet? Dus we krijgen twee energiesystemen naast elkaar. We hebben dus de en dat is eigenlijk onvermijdelijk in de fase dat we helemaal schoon gaan worden. Maar dat duurt nog even. Dat duurt nog even. Dus we moeten inderdaad de gascentrales open houden om die onbalans, als er dus geen wind is, om toch te zorgen dat er voldoende energie is. Echt voor nood of kernenergie, maar dat duurt eindeloos voor die dingen te staan. En er moet voldoende opslag komen. En daar is natuurlijk die waterstofambitie nu voor Ja, als je vanmorgen in de Volkskrant kijkt, er staat een heel grote pagina, groot stuk over waterstofambitie op de Noordzee. De Noordzee als power hub. En ik denk dat dat een heel belangrijke schakel gaat worden. Wat betekent dat? Dat je dus, want ik lees ook wat, ja, waterstof of zeg maar waterstof sowieso. Je kan het ook in de Sahara gaan opwerken. Dan komt het in met een tanker hierheen. Wat wordt het? Ammonia? Ammonia, ja. Wat is het slimste systeem waar wij voor nu zouden moeten kiezen? Want dit doe je voor twee generaties in feite. Ja, dat klopt. Ja, ik denk inderdaad dat we nu wel de goede weg inslaan. En ik denk ook dat groeifonds, wat net besproken werd, dat het heel belangrijk is om inderdaad daar geld voor vrij te maken. Maar wat er dus moet gebeuren is inderdaad electrolyzers bouwen die van overschot aan windenergie waterstof maken. Die waterstof die kan dan als opslag dienen. Ja. En die kan dienen om de industrie van het aardgas af te krijgen. Ja. Maar daar hebben we dus wel tot 2050 voor nodig. En een ander is, daar hebben we dus ook de industrie voor nodig. Want als je nu in de Volkskrant kijkt vanmorgen, dan is een belangrijke speler daar de industrie. Dat is Neptune Energy. Dat is een olie- en gasbedrijf die nu bezig is met die transitie. Dus als wij de olie- en gasbedrijven het land uitjagen, niet alleen Neptune, maar ook Shell, dat betekent dus dat die niet meer mee gaan doen aan die transitie. Ja, want Shell investeert veel in waterstof, begrijp ik. Je kan zeggen, ze investeren nog meer in olie en gas. Want ik las, dat is best wel treurig, dat de olie- en gasindustrie meer velden gaat openen dan ooit in de komende jaren. Dus omdat ze een beetje op stabiel zijn gegaan, zijn ze nu gaan investeren omdat de wereld toch kennelijk meer olie en gas vraagt. Ja, ja. Cynisch, maar tegelijkertijd ook wat groene investeringen. Jij stoort je ook aan die klimaatzaak tegen Shell, omdat je zegt, het enige effect ervan is dat ze Nederland uitgaan. En wat heb je eraan? Ja, dat klopt. Het werkt heel erg. Aan de andere kant, als er geen oppositie tegen Shell is, doen ze niks, hè? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is voor Shell natuurlijk toch zo. Het logo van de Shell is natuurlijk de schelp. Ja. Dat is natuurlijk niet voor niks, want die zijn begonnen als een schelpenbedrijf. Zeker. Schelpentransportbedrijf. Zijn we wel Shell, ja. Ja, zeker. Dus als zij ergens een winstoptie zien om energie te transporteren, in welke vorm dan ook, dan, als het waterstof dat de meest logische optie is, dan gaan ze dat natuurlijk ook doen. Dus ik denk dat Shell heel goed in staat is om zelf te beoordelen waar winstkansen zitten en winstontwikkelingen zitten. En nu in dit geval is het natuurlijk zo dat over de hele wereld die groene energie, die groene transitie, die speelt. Ja. Dus Shell zou wel heel erg dom zijn als zij zeggen van nou, daar trekken we ons helemaal niets van aan. Want kunnen ze er nu geld mee verdienen? Of moet er eigenlijk, als je die sommetjes over waterstof ziet, dan moet er ontzettend veel miljarden bij. Het is gewoon nog heel duur. In het begin moet natuurlijk al de nieuwe technologie gesubsidieerd worden. Ja. Dus er moet heel veel geld bij. Dat zien we ook, dat groeifonds wat net genoemd werd. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk wel winstgevend worden. En als het op een gegeven moment niet winstgevend is, ja, dan verarmen we ons als continent. Dan dat gaat niet werken. Dus we moeten inderdaad een winstgevende industrie opzetten. Maar ik denk met deze paden die we nu zijn ingeslagen, dat heel goed mogelijk is. Ja, ja. Nou goed, als we een rechtskabinet hebben, gaan ze alles afschaffen. Als wat? Als we een rechtskabinet komt, PVV gelooft hij niet. Nee, dat geloof ik dus absoluut niet. Dat geloof ik dus absoluut helemaal niet. Ik weet niet of ze dat informatie hebben. Nee, ik denk dat inderdaad het realisme, dat het allerbelangrijkste is. En ik hoop dus op een realistisch kabinet. Ja, en jij wil eigenlijk een minder emotioneel kabinet. Jij zou wel eens een keer een ingenieurskabinet willen, volgens mij. Ja, van een zaakkabinet. Ja, ja. Mensen die sommetjes kunnen maken. Ja, heb je dan moeite met je eigen achterban? Je bent een GroenLinks lid. Heb je moeite om je eigen achterban uit te leggen hoe het werkt, technisch? Want ze willen dit natuurlijk niet horen. Nee, maar je moet dus inderdaad ook proberen om die sommen te verpakken in emotie. En als je die sommen verpakt in emotie, dus inderdaad, deze kant moeten we op. En die mogelijkheid is er. We hebben de capaciteit om van Nederland een groen, welvarend land te maken. Maar we moeten wel de goede keuzes maken. Ja, moeten wij zelf ook iets doen als mensen? Of zeg je, nou ja, de industrie moet het regelen, de overheid moet met regeltjes komen en de consument, ja. Kijk, want als ik koop bijvoorbeeld van die accu's in mijn huis straks. Nou, dan zonnepanelen gooit dat in die accu. Maar als je dat uit gaat rekenen, kost bijna 10.000 euro. Ik heb nog nooit in mijn hele leven zoveel stroom verbruikt. Ja. Het kan niet uit eigenlijk. Ja, ja, ik denk, kijk, die energietransitie moet inclusief zijn. Om maar even een modewoord te gebruiken. Dus iedereen moet mee kunnen. Ja. Dus dat betekent inderdaad zowel rijk als arm. Dus er zal altijd een basisvoorziening moeten zijn voor iedereen. Het kan niet zo zijn dat alleen de rijken straks een warmtenet aansluiting kunnen betalen. En dat de rest naar de bank van lening moet of naar de pand. Dat zou een beetje raar zijn. Ja, dus krijgen we er ook alweer inkomen. Dat is inderdaad, die ondergrens moet de overheid altijd garanderen. En die is ook nog iets anders met die rijken aan de hand. Die worden ook ouder en die kopen allemaal hele goede gezondheidszorg voor zichzelf in. En daar ga ik het nu eigenlijk over hebben. Dus ik dank jou, professor Dr. David Smulders. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. Ja, want ik ga doorpraten met professor Dr. Jan Hoeymakers, hoogleraar moleculaire genetica. Ook wel de verouderingsprofessor genoemd aan het Erasmus Medisch Centrum. Onderzoeker in onder andere het Prinses Maxima Centrum ook. Hè. Dat is eigenlijk een kanker toch vooral, of alleen een kinderziekte? Ja, kinderen met kanker, ja. Ja. Nou, afgelopen, wat het betreft voor de rijke mensen, komen zo wel op. Afgelopen dinsdag 2 april overleed de oudste man van de wereld, voor zover wij weten, Venezolaan. Hij is 114 geworden. Nu is er een meneer, ik geloof uit Liverpool, is iets van 112. Ja, het aantal 90'ers en 100-plussers neemt enorm toe. Goed nieuws, toch? Als het gepaard gaat met een goede gezondheid, ja, zeker. Ja. En kinderen die nu geboren worden, als de lijn zich voortzet van 1840 af, toen gemiddeld mensen 45 werden, en nu mannen al 80 en vrouwen al 82 in Nederland, als die lijn zich voortzet, dan wordt de helft van de kinderen van nu wordt 100. Ja. Maar er is ook een plateau. Er is ook een de helft wordt 100. De helft van de kinderen, als het zich voortzet. Maar ja, als mensen weinig bewegen, verkeerd eten, diabetes al op jonge leeftijd krijgen, overgewicht ontwikkelen, ja, dan zal het natuurlijk niet gaan. Als we lekker achter een iPad blijven met z'n allen, gaan we alsnog kapot. Laten we eerst eens gewoon eens even de wetenschappelijk. Wat is oud worden echt? Wat is veroudering? Leg dat eens uit op moleculair niveau. Ja, dat is een hele goede vraag die mensen al hebben gehad toen ze beseften dat ze sterfelijk waren. Maar ik denk dat wij het antwoord nu gevonden hebben, en dat heeft heel lang geduurd. Maar we denken dat de hoofdoorzaak van veroudering is dat zich in de loop van de tijd in het DNA van elke lichaamscel beschadigingen ophopen. Dat is onvermijdelijk. Gelukkig kunnen we heel veel van die beschadigingen repareren. Maar toch sliepen er een paar beschadigingen door. En dat is de hoofdoorzaak van veroudering in je hele lichaam. Ja, oké. Dus je loopt dat sowieso op. En dan zeggen mensen vaak, ja, god, hoe oud je wordt, moet een beetje naar de ouders kijken. Het is ook een beetje aangeboren. Hoeveel procent is DNA is aangeboren? Hoeveel procent is, nou ja, levensstijl wat je zelf doet? Los van auto-ongelukken wat pech is, maar ja, dat is duidelijk. Nou, we denken dat tussen de 20 en de 25 procent afhangt van de ouders die je kiest. Zo als je twee ouders kiest die je allebei gezond oud worden, dan is de kans dat jij dat ook wordt 25% meer dan van een ander. Dat vind ik beperkt. Ik dacht dat het wel de helft was of zo. Nee, ja, nee, dat valt toch. Want heel veel hangt af van je omgevingsfactoren. En heel veel van die omgevingsfactoren, die ook beschadigen je DNA. En daar ligt de relatie met de hoofdoorzaak van veroudering. Ik schrok wel van een paar dingen die je dus niet moet doen. Minder koffie drinken. Nou, daar ga Nee, koffie. Alweer goed. Koffie bevat cafeïne. En cafeïne, dat is een stof die heeft inderdaad een negatieve bijwerking. Maar wij denken dat die ook heel veel positieve bijdrage heeft. En dus een matige hoeveelheid koffie uit epidemiologische studies, hè, dat is alleen maar kijken naar relaties, daar heb je nog geen oorzakelijk verband gelegd, maar dan blijkt dat koffie niet slecht is. Zeg maar 8 tot 15 koppen per dag, prima. Nou, dat lijkt me wat aan de hoge kant. Maar misschien voor jou wel. Nee, het kan ook nog van de persoon afhangen. Maar is het goed voor je aderen of is het slecht voor? Waar is het goed en waar is het slecht voor potentieel? Nou, cafeïne kunnen wij gebruiken in het laboratorium om bepaalde processen die als DNA beschadigd is, daar gaat heel veel machinerie in de cel in zijn werk. Dat is heel interessant. Ja. Onder andere gaat er DNA-reparatie gebeuren. Als er te veel beschadigingen zijn, zegt de cel, oh, stop even met delen. Want als ik deel en ik heb beschadigd DNA, dan komen er foutjes in de DNA. Foutjes in de DNA betekenen meer kanker. Dus je moet altijd zorgen dat de foutjes voorkomen worden. En cafeïne speelt daar een rol in. En het merkwaardige is dat cafeïne eigenlijk dat controlesysteem wat ontregelt, maar waardoor andere reparatieprocessen beter hun werk kunnen doen, waardoor je uiteindelijk netto, denken wij, een positief resultaat. Als je, zoals maar goed, alles dat is op dit moment nog wetenschappelijk niet 100%. Wat ik een mooie vond, die ik ergens las, flossen, goed flossen, iedere dag flossen, scheelt een jaar leven. Nou, ik weet niet of dat echt uit goed gedegen wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. Ja? Maar een goed gebit is natuurlijk wel goed voor het verteren van je voedsel. Mensen vroeger, toen we geen tandartsen, supermarkten en koelkasten hadden, toen was het wel zo dat een gebit, dat ging er toch wel snel achteruit. En dan kun je je voedsel minder goed verteren. En toen was zeker een gebit, olifanten hebben van die hele grote kiezen. Nou ja, oude olifanten, dat is heel vervelend. Want die krijgen inderdaad de tandbederf en tandkiespijn. En dat kan voor een olifant kan het beperkend worden voor zijn levensduur. Ja. Dus flossen, denk ik, bij mensen echt niet met leeftijd gerelateerd, met ouderdom. Maar als je wel kan flossen, mentaal, fysiek in staat bent om lang goed te flossen, dan ben je ook lange tijd blijkbaar in een goede gezondheid. Ja. En dan leef je dus ook langer. Dus daar ligt wel een relatie, maar die is niet, denk ik, oorzakelijk. Pas me op, straks wat je de vlasprofessor, dat zou toch wel treurig zijn. Hey, er is een meneer in Amerika, hij heet Brian Johnson. Die heeft als levensdoel, een rijke tech-miljonair, ik wil oud worden, ik wil eigenlijk 100 plus. Zijn allemaal narcisten, dus dat klopt. Zeker, dus hij wil waarschijnlijk 1000 worden of zo. Dat kost hem $2 miljoen per jaar om fysiek jonger te zijn. Daar heeft hij bijvoorbeeld het bloed van zijn zoon, bloedtransfusie van zijn 17-jarige zoon. Hij slikt 111 pillen per dag. Hij doet dan intermittent fasting. Dus hij eet een dagje in de week of zo niet. Of in ieder geval, hij eet beperkt. Gaat hem dit lukken, professor? Nou, ik denk van niet. Grote kans van niet. Maar dat weten we pas misschien over 100 jaar. Hè? Dus, en dat gaan wij dan niet meemaken. Maar we kunnen dat wel monitoren. Hè? We hebben tegenwoordig wel manieren om te kijken wat nou de biologische leeftijd van iemand is. Ja. En je kunt het ook bepalen aan, bij oudere mensen althans, aan hun preferred walking speed. Hè? De snelheid waarmee ze normaal voortbewegen, dat is al voorspellend voor hoeveel lang je nog gaat leven. Is dat zo? Of grip strengths. He, maar we hebben nu ook moleculaire markers in cellen gevonden die heel goed aangeven wat je biologische, niet wat je chronologische leeftijd is, maar wat je biologische leeftijd is. Heb je het voor jezelf gemeten al? Ik heb het nog niet gedaan. Niet weten, ik probeer me zoveel mogelijk te houden aan wat we zelf aan onderzoeksresultaten hebben behaald. En inzichten die we daaruit hebben verkregen. En heel veel van die dingen die je net noemde bij die meneer Johnson, dat is wetenschappelijk nog brandhout. Ja, oké. Okay. Maar goed, hij zegt, ik heb geen tijd om op jullie wetenschappelijke uitslagen te wachten. Ik begin gewoon, ik zie wel. Maar het betekent ook dat hij bijvoorbeeld, geloof ik, iedere dag om 7:30 of om 9:30 naar bed moet. Dat zou toch wel een behoorlijke prijs zijn. Daar zit ook wel wat in. Ja? Vroeg naar bed? Ja? Nou, vroeg naar bed, ik denk niet dat je wel een regelmatig ritme hebt in je leven. Ja. Is zeker heel gezond, want dan kan je lichaam anticiperen op... als je te veel je biologische klok verstoort, dan ben je op de verkeerde momenten actief. En dat werkt weer meer beschadigingen in de hand. Mm-hmm. En daarmee verouder je versneld. Ja. Dus wel degelijk, daar zit wel wat in, maar die supplementen... En dat bloed, dat is al die maar even supplementen. De vraag. Enorme handel is dat, hè? Dus ja, daar kun je echt heel veel winst uithalen. Oké, kort en goed. Is de oplichterij? Voor een belangrijk deel oplichterij. Net als de rimpels en de cosmetica. Ja. Ook die, dat zou ook, daar gaan miljarden in om. Ja. Maar bewezen effecten zijn maar beperkt. Maar toch zijn er voorbeelden, ook van jouw wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld met een meisje Emma. Dat je ik weet niet of een meisje Emma precies hierop past, maar dat een verouderingsproces... in ieder geval te stoppen is om te draaien... is dat je positieve winst kan halen. Het onderzoek is op dit moment echt in een stroomversnelling veroudering. En er komen zeker heel veel dingen uit voort in de komende jaren... waarbij we dat verouderingsproces echt kunnen beïnvloeden. En één daarvan is al heel lang bekend. Namelijk minder calorieën eten. Ja, gewoon minder. Want dan gaat je lichaam, als je minder te eten krijgt... gaat het lichaam meer in wat wij de overlevingsstand noemen. Want je lichaam probeert te overleven. Als je hongersnood hebt, ga je niet je weinige energie nog stoppen... in groei, maar dan ga je proberen om die periode van hongersnood te overleven. Als je dat niet kan, dan ben je meteen uit de evolutie, ben je meteen uitgeschakeld. Ja. Dus iedereen die op dat moment de juiste reactie vertoont, die meer in onderhoud, in weerbaarheid, waardoor je die periode van hongersnood, waardoor je die ziekte overleeft, die overleeft en die geeft zijn genen door naar de volgende generatie. Maar er is bijvoorbeeld een onderzoek geweest ook naar kinderen uit de hongerwinter in 44, 45. Die hebben dan weer andere kwalen, die hebben dan geen melk gekregen, waardoor de botontwikkeling weer niet goed is. Daar zijn weer andere dingetjes aan de hand. Dus dan ga je op een andere manier weer kapot. Maar je bent wel lekker afgetraind. Het gaat ook om de kwaliteit van het voedsel. Ja. En toen was de kwaliteit van het voedsel ook heel erg beperkt. En het ging met name ook kinderen die toen nog niet geboren waren. Ja. Die nog bij zwangere moeders, zwangere vrouwen, die naar de hand moeder werden. Dan is het heel slecht. Als je dan weinig calorieën hebt, dan gaat de ontwikkeling van dat kind, die gewoon getimed is, na 9 maanden moet het afgelopen zijn. Die kan je niet even time-out. Dat kan je gewoon normaal. Als je adult bent, kan je zeggen, als je ziek bent, kinderen die als ze ziek zijn, hebben weinig eetlust, eten weinig. En op dat moment groeien ze ook niet. Ja. Dan willen ze overleven. Dus je kunt je energie op 2 manieren besteden. Je kunt hem aan groei besteden als het allemaal goed gaat. Ja. Vooral groeien, want je wil volwassen worden, nakomelingen krijgen. Mm-hmm. Maar als het tijdelijk niet kan, omdat je te weinig te eten hebt, omdat je heel erg ziek bent, dan gaat je lichaam in de overlevingsstand. Dat is iets wat de veroudering vertraagt. Dan ga je, op dat moment ga je eigenlijk het verouderingsproces tijdelijk vertragen. Ja. En alle organismen waar het bij onderzocht is, bakkersgist, fruitvliegen, wormgist, maar ook primaten, mensen. Als je weinig eet je hele leven lang, dan gaat je lichaam meer aan onderhoud doen je hele leven lang. Dan doe je dus met je genen, met je organen, met je lichaam, doe je ook langer. Ja. En dan gaat de veroudering vertraagd worden. En uiteindelijk leef je langer en gezond. Ja, want er zit ook een theorie in. Dus dat mensen met een groter lijf, je ziet ook met grote honden, kleine honden. Ik weet niet of de vergelijking gepast is. Maar dat grote honden gaan vroeg dood, krijgen snel kanker. Kleine hondjes leven langer. Misschien niet die afgefokte kutlikkertjes en zo. Hoor. Maar goed, dat is een ander voorbeeld. Maar ja, want die zijn gewoon doorgefokt. Maar daar zit dus ook een verband. Dus als je eigenlijk je energie hebt gebruikt om heel groot, om 2 meter te worden, zonde van de tijd, want je gaat eerder kapot. Voor een deel is dat waar. En je ziet het ook, dat hele oude mensen zijn vaak wat aan de kleine kant. Yeah. He, bijvoorbeeld Hendrikje van Andel was de oudste, dat was een Nederlandse mevrouw. Yeah. Die is in 1890 geboren. Toen ze werd geboren, zeiden de doktoren, zo'n klein schriel meisje, dat zal niet oud worden. Ze werd de oudste van de hele wereld en is 115 geworden, 2005 overleden. Ja. En dat komt, denk ik, omdat zij haar groeihormoon, IGF-as noemen we dat in onze wetenschappelijk jargon, dat is zeg maar dat is de schakelaar die bepaalt hoeveel investeer je van je energie in groei en hoeveel van je energie besteed je aan het onderhoud. Bij haar was die schakelaar meer naar onderhoud. Ja. Dus ze bleef klein, maar ze leefde. Ze had hersenen van een iemand van 60, hè? Toen dat is nog hoop voor Biden. Hè, kijk, daar moeten we het over hebben. Want dit was iemand die als 115... en in de VU hebben ze de hersenen. Ze heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Ze was nog heel keen. Alleen, ze was dan een fan van Ajax, maar voor de rest... Maar ze had hersens die zou passen bij iemand van 60, 65. Ja, ja. We gaan dus als dat nou voor Biden zou opgaan, dan heeft hij misschien nog een toekomst. Ja, want we hebben natuurlijk twee bejaarde presidentskandidaten. Trump, al 10 jaar geleden had hij met pensioen moeten gaan, volgens velen sowieso natuurlijk, maar dat op andere reden, niet alleen zijn leeftijd. Biden is 1,83 meter lang, ter info. En ik geloof dat hij 81 is nu. Maar van Trump, dat weet ik niet precies. Maar bij Trump is het natuurlijk langer. Maar je ziet het bij Trump niet echt de aftakeling. Bij Biden echt wel, hè? En hij loopt raar. Je denkt, heeft hij Parkinson? Dus als zo, hij maakt fouten. Als walking speed neemt, dan is zijn voorspelde leeftijd, die hij nog leeft, ik weet niet of hij het volgende presidentschap nog zou halen tot het eind. Ja, hij maakt wel eens foutjes op persconferenties. Een klein fragmentje waarbij hij ook Egypte en Mexico door elkaar haalt. Kom maar. I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. It's How totally bad out. Is your memory and can you continue as president? My memory is so bad I let you speak. Ja, oké. Maar hij heeft ook wel gevoel voor humor. Maar toch, je kunt je voorstellen dat mensen zich zorgen maken. Van, moeten we dit nou doen? Ja, nou ja, een president zijn is nog... Dat hangt nog even af van een aantal andere eigenschappen die je hebt. En in het geval van presidentschappen hangt het ook af van je netwerk wat je hebt opgebouwd. Mm-hmm. Van de ervaring die je hebt opgedaan. Ja. Van de mensen die je om je zee heen hebt verzameld. Van de mensenkennis die je hebt. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk ook wel voldoende alert zijn. Mm-hmm. En in dat opzicht heb ik mijn twijfels. Ja. Het zou veel beter zijn als er een capabele jongere... Dat überhaupt veel beter zijn. Mm-hmm. Maar je kan ook kijken, welke zijn nou de beste presidenten geweest, hè, in Amerika? In de geschiedenis. Welke zijn dat nou geweest? Ja. En dan zie je dat het zowel jongeren als ouderen kunnen... Abraham Lincoln, maar die is vermoord op tijd. Ja. Ja, precies. Die was misschien te goed dan. Je hebt altijd wel gek in Amerika die gaat schieten. Ja. Maar we kunnen eindeloos veel kanten. Maar bijvoorbeeld Bernie Sanders, is 82. Merk je minder. Mick Jagger, 81, zag van de week nog huppel op podium. Zo kan het ook. Ja, precies. Veroudering is heel verschillend. Hè? De ene is... Ja, maar jonge vriendinnen en drugsgebruikers, is dat goed? Word je daar ook oud van? Want, ja. Nou, dat denk ik niet. Althans, ik denk niet dat er wetenschappelijk onderzoek is die dat heeft aangetoond. Hè? Want dan moet je namelijk hele volkstammen nemen die het ene doet. en de hele volkstammen die het andere heeft gedaan. En dan na 50, 80 jaar kan je zeggen wat de uitkomst is. Ja. He, dus, maar wat heel belangrijk is, is inderdaad je leefstijl. Ook je erfelijke factoren. Mm. Kies ouders die lang gezond blijven en lang blijven leven. Dan heb je zelf ook meer kans dat dat gebeurt. Maar de een is de ander niet. En je kunt dus niet zeg maar, zeggen, er is een absolute leeftijdsgrens. Toen ik pensioengerechtigde leeftijd bereikte, toen heb ik nog 2 nieuwe laboratoria geopend. Ja. Ik was in Rotterdam, maar ik heb ook nog in het Prinses Maxima laboratorium ben ik begonnen en in Keulen. Omdat het onderzoek zoveel nieuwe mogelijkheden bood. Mm-hmm. En sinds die tijd is het onderzoek alleen nog maar verder aan belang en interesse toegenomen. Professor, ik toch dus even vragen, want je ratelt ook van alsof je 46 bent. Dus dat, hoe doe je dat? Veel worteltjes, op tijd naar bed, niet roken, wat is het dieet? Nou, ik let wel op mijn hoeveelheid eten. Ja. Daarvan staat ondubbelzinnig vast dat dat met veroudering te maken heeft. Ja. En je ziet ook mensen die obese zijn, die hebben vaak een kortere levensverwachting, krijgen eerder kanker, worden eerder dement enzovoorts. Ja. Dus dat verband is toch zeker. We weten het maar wel. Er komen ook nieuwe geneesmiddelen aan, denk ik, die in staat zijn. Die antidiabetesmiddelen, toch? Om ook 20% af te vallen. Bijvoorbeeld Ozempic. Denemarken heel rijk van nu. Zou misschien wel een. Maar dan moet gewoon goed gedegen wetenschappelijk onderzoek gebeuren. Om dat eenduidig, voor iedereen herhaalbaar, totaal overtuigend aan vast te stellen. En dan kunnen we daar met z'n allen profijt van hebben. En ik denk dat de volgende generatie van levensverlenging, en nu is de grens 120... ik verwacht dat in de komende 50 jaar misschien er 30 jaar bij kunnen komen. Als wij de kennis die wij nu aan het ontwikkelen zijn kunnen vertalen in een levensstijl, dan zal dat 150 kunnen worden. Nou, we verheugen ons erop. Weet ik niet. Die vraag moeten we nog beantwoorden. Wat leuk is om 150 worden. Alleen als al de vrienden er dan ook hangt al zijn. Hangt van je conditie af, denk ik. Zo is het ook. Voor nu, dank, professor Dr. Jan Hoeymakers, hoogleraar moleculaire genetica. Jongens, dan nog even dit. De eerste rondleidingen ooit door Balmoral Castle van de Britse Royals, die zijn helemaal uitverkocht. Schijnen niet meer tussen te kunnen. Iedereen wil het zien. En dan denken wij natuurlijk terug aan, jawel. Ja, dat dacht u natuurlijk niet. Boudewijn Buch, waarom? Boudewijn Buch die bezocht zeer geestdriftig allerlei paleizen. Waaronder, nou niet echt een paleis, maar Huize Doorn. U weet wel, de plek waar Kaiser Willem II onderdook, in ballingschap ging. Tot zijn dood in de jaren 40. In 1998 sprak Buch met Willems petekind, Willem Victor von Ilseman in Doorn, die wel eens bij de keizer op schoot mocht zitten. Luister maar. Hij was buitengewoon vriendelijk, altijd grappenmakend. En wat je ook nooit vergeet, hij had hele heldere blauwe ogen, waar die je heel sterk mee aankeek. En een hele diepe stem, heel typische stem. Was die groot? Middelgroot. En een standje van de keizer? Of dat Nee, het was een goede oom voor ons. Hoe noemde u mij? Als klein kind, onkel Keizer. Oom Keizer. Ja, Ilseman overleden overigens, maar wel oud geworden, want woont natuurlijk op een koud kasteel. Wij ontruimen de ether. Jongens, let op de Jordcast voor nu. Blijf denken. Blijf luisteren. Dank. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. De oorlog in Gaza is het dodelijkste conflict voor journalisten in decennia. En ook in de oorlog in Oekraïne liggen journalisten nog altijd letterlijk onder vuur. Human. En toch blijven oorlogsverslaggevers en oorlogsfotografen ons venster op de conflicten om ons heen. Zij bepalen welke slachtoffers we zien en wat we uiteindelijk over een oorlog horen, zien of lezen. Hoe doen ze dat? En hoe neutraal kun je daarin zijn? Koen Verbraak. Daar praat ik over met oorlogsverslaggevers en oorlogsfotografen. Vanmiddag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de nieuwe Nicky French, Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Lieber de Wie. Wat is 100 en geeft op 100 reizen tot €100 korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot €100 op owat.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo.